नटखट चाची, लेखक अमृतलाल नागर, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। भाई, यह तो तुम्हें भी मालूम होगा कि गलती इंसान से ही होती है, हैवान से नहीं। और ज़रा देर के लिए यह भी समझ लो कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, बस इसी वजह से मैं भी गलती कर बैठा, चाचा को चोर समझ लिया, हालांकि इसमें खता चाची जी की ज़्यादा थी। बाल विनोद के होलिकांक में उम्र जानने की तालिका निकली थी। अगर ज़रा कोशिश करो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि 20 वर्ष पहले मेरी उम्र वही थी जो आज तुम्हारी है। पिताजी मरते समय मुझे बजाय किसी अनाथ आलय में दान करने के चाचा को सौंप गए थे, और चाचा साहब ने मुझे चाची के हाथों सौंप दिया। मेरे चाचा के घर आने के बाद ही चाची ने नौकर को झाड़ मारकर निकाल दिया और मुझे 3 काम सौंपे। सवेरे उठकर मंडी से तरकारी लाना, इसके बाद उनके गोदी वाले बच्चे को खिलाना और फिर मार खाना। ये 3 काम मैं रोज़ बिना किसी हीले हवाले के कर लिया करता था। इसी से मेरी चाची अक्सर प्रसन्न होकर मुझे बड़े प्रेम से खाने के लिए गालियाँ दिया करती थीं। हाँ, एक काम उन्होंने मुझे और सौंपा। बात यूं हुई कि एक दिन चाची जी पड़ोस में किसी के घर 50 ताले टूटने की बात सुनाई थीं। घर आकर उन्होंने मुझसे कहा, रमेश, तू दिन भर दिन बड़ा कामचोर और निखट्टू होता चला जा रहा है। दिन भर सिवा खेलने कूदने और दंगा करने के तुझे और कोई भी काम नहीं। आज से रात में किताब लेकर बैठा कर, और जो तू किसी दिन भी 12 बजे से पहले सोया तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, समझा? इसके बाद चाची जी ने बड़ी दया करके मेरे दोनों कान अच्छी तरह हिला दिए, जिससे मैं उनकी बात अच्छी तरह समझ जाऊं। चाची जी फिर कहने लगीं, और सुन, ज़रा आंख खोलकर, आजकल चोरों का बड़ा हुल्लड़ है। अभी अभी पड़ोस में सुनकर आई हूँ, केदारनाथ के घर चोरों ने 50 ताले तोड़े थे, सुना? सुन तो खैर लिया, मगर एक बात समझ में न आई, आंखें खोलकर पढ़ने और चोरों के हुल्लड़ में आखिर क्या संबंध था। बहरहाल जो भी हो, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, पढ़ने लिखने की बात तो दरकिनार रही, दिमाग चोरी की बात सोचने में उलझ गया, बहुत सी बातें दिमाग में चक्कर काट गईं। तेल अधिक खर्च ना हो, इस ख्याल से चाची जी ने लालटेन ज़रा धीमी कर मुझे पढ़ने की आज्ञा दी। ऐसी हालत में मेरे लिए सचमुच ही आंखें खोलकर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। याद करना शुरू किया, CAT, कैट, कैट माने बिल्ली। चाची चारपाई पर पड़ी सुन रही थी। ज़रा घुड़क कर उन्होंने पूछा, इसके माने? उनकी बात काटकर मैंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, इसके माने चाची, CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, चाची। मारे गुस्से के चाची चुकंदर हो गई, कहने लगी, अरे तुझे मैं मना कर रही हूँ कि इसके माने मत याद कर, जो कहीं मुनुआ सुन लेगा तो रात भर नहीं सोएगा, मगर तू ऐसा गधा है कि मानता तक नहीं। क्या करता, चुप हो रहा, मगर मन ही मन पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे नींद आने लगी, ज़रा ऊँघ गया। पता नहीं कब तक ऊँघता रहा, मगर एकाएक अपनी पीठ पर धमाके की आवाज़ सुन आंखें खुल गईं। एक हाथ से पीठ सहलाते हुए मैंने पढ़ना शुरू किया। खोपड़ी पर खड़ी हुई चाची जी उस समय मुझे पूरे 2.5 हाथ की देवी मालूम पड़ रही थीं। पीठ पर इस कदर जोर से घूंसा पड़ा था कि हड्डी पसली तक तिलमिला गई थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। चाची जी कहने लगी, अंधे, इसीलिए तुझे पढ़ने बिठाया था, अभी ऊपर से कोई चोर। हलक सूखने लगा, रोना भूल गया, सारे बदन में कपकपी होने लगी, मेरी घिघी सी बंद गई। एकाएक मार खाने और नींद खुल जाने के कारण पहले से ही चौंका हुआ था। चाची की सूरत देखकर यूं ही बुखार सा चढ़ने लगता था और इस वक्त ऊपर से चोर की बात सुनकर मेरी हालत एकदम अजीब हो गई। डरते हुए जो ज़रा छत की तरफ निगाह दौड़ाई तो चट से चाची जी के पैरों से लिपट गया। चाची भी घबरा उठी, पूछने लगी, क्या हुआ? मेरी जबान ही सट गई थी, जवाब देते न बन पड़ा, बस लिपटा ही रहा। चाची जी ने झुंझलाकर अपने पैर छुड़ाते हुए पूछा, क्या है रे? उनके पैरों से और भी अधिक लिपटते हुए मैंने धीरे से कहा, चाची जी चो चो। चाची के देवता कूच कर गए, घबराकर धीरे धीरे कहने लगी, क्या? मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली और शायद चाची ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं। किसी तरह कांपते हुए गले से आवाज़ निकालकर चाची ने कहा, रमेश। मैंने उसी तरह कोशिश कर कहना चाहा, चाची चोर, मगर घिग्गी बंद गई, मुंह से केवल निकला ई ई। अब चाची ने मुझे अच्छी तरह अपनी छाती से चिपटाकर कहना शुरू किया, ई। हम दोनों एक दूसरे से चिपटे हुए कांप रहे थे। मुंह से चोर चोर कहकर हम लोग मोहल्ले भर को जगाकर इकट्ठा करना चाहते थे, मगर घिघी बंद जाने के कारण मुंह से ई ई ओ ओ के सिवा और एक शब्द भी न निकलता था। चचा ऊपर सोया करते थे, इतनी ताप भी गले में न थी कि उन्हें आवाज़ देते। बस जितना अधिक डर लगता था उतनी ही तेज़ी से ई ई का राग अलापने लगता था। और चाची की यह कैफियत थी कि मैं जितना डरता था चाची उससे चौगुना खौफ खाती थी। मेरा 5 वर्ष का चचाजाद भाई चौंक कर जाग पड़ा और हम लोगों की यह दशा देखकर कुक्का फाड़ कर रो उठा। रोने में मुनुआ ने बीए पास किया था। जब वह रोना शुरू करता तो कम से कम 3 घंटे तक तरह तरह से राग अलापता रहता और पास पड़ोस के लोगों की नींद हराम कर देता। क्या है यह, तुम लोग क्या कर रहे हो? चाची मुझे छोड़ एकदम उधर जा चिपटी। मैंने चाची की टांग पकड़ी, मुनुआ भी उनसे चिपट कर चीखने लगा, भाई अगर तुम लोग कहो तो आज तुम्हारे सुर में सुर मिलाकर हंस लूं, मगर उस दिन तो सच यह है कि डरते डरते पसीना छूटने लगा था। अरे यह क्या करती हो, मेरी जान लोगी क्या? मगर वहां अपनी धुन में कौन किसी की सुनता है। चाची और जोर से चिपट गईं और इतनी चिपटी कि लिए दिए धम से जमीन पर गिर गईं। हाय राम रे, अरे मरा रे, अरे मुझे छोड़ो, ओ रमेश अपनी चाची को उठा भाई। अब जरा कुछ होश आया, डरते डरते आंखें खोलकर देखा, चचा जमीन पर पड़े हुए थे, चाची उन्हें कसकर दबाए हुए थी, चचा चीख रहे थे, चाची ई ई कर रिरिया रही थी। उस दिन बुरी तरह चचा का कचूमर निकल गया। चाची के डील डॉल को देखते हुए चचा उनके मुकाबले में 1.5 पसली के ठहरते थे। जब ज़रा तबीयत सावधान हुई तब राज खुला। बात यह थी कि मुनुआ के रोने की आवाज़ जब सोते में चचा के कान में पड़ी तो नीचे उसे चुप कराने की गरज से उतरे, मगर नीचे आकर जो यह माजरा देखा तो चाची को झिंझोड़ कर पूछा। चाची उस समय बेहद डरी हुई थीं, आंखें उनकी बंद थीं और उनके दिमाग में उस वक्त सिर्फ चोर की ही धुन समा रही थी। वह चचा को चोर समझ बैठी। उसके बाद तो फिर आओ देखा न ताओ धमक कर चचा के ऊपर चढ़ बैठी। और मेरी कैफियत यह है कि जिसे मैं चोर समझ बैठा था वह असल में छत की दीवार के ऊपर बना हुआ छोटा गुंबद था जिस पर टाट पड़ा हुआ सूख रहा था। इसलिए गलती दोनों की थी, बल्कि यदि चाची की आत्मा इस समय स्वर्ग में बैठी हुई बुरा ना माने तो कहूँ कि ज़्यादा गलती उन्हीं की थी। दिन भर चोर चोर कहकर मुझे डराती रही, रात में भी डराया और उसके बाद चचा को ही चोर समझकर चोट पहुंचाई। मगर मार मैंने ही खाई, चाची ने भी मारा और चचा ने भी। बच्चों तुमसे क्या कहूँ, उस दिन मैंने इतनी मार खाई होगी कि यदि मेरी माँ होती तो बदन भर में हल्दी चूने का लेप लगाकर मुझे आराम पहुँचाने की कोशिश करती।